ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องรักแบบภูมิปัญญาพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2538ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้แต่อาตมาว่าอาตมาก็ยังปกตินะยังไม่ได้ปลดกระสงกระเสียนอะไรแล้วก็ยังทำงานอะไรอยู่ดีนะหลานก็เยอะลูกก็เยอะอยู่แล้วก็เลี้ยงอยู่ทุกวันน่ะถ้าว่าจะเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันน่ะนะแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานนี่แหละก็ดีเบิกบานร่าเริงสดชื่นอบอุ่นเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ไปทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งนานวันเข้านานก็ยิ่งเห็นว่าเออชีวิตเรานี่ดีนะคนจีนนี่นะเขาครอบครัวเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นกงเป็นกงกงขนยอดยอดอย่างมีเหลนอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาก็เรียกกงอย่างนั้นเหรออะเหล่ากงเหรอเออเป็นเหล่ากงอะไรเงี้ยนะก็จะมีหลานมีเหลนมีอะไรกันอบอุ่นเขาก็ยิ่งชอบนะเขาชอบที่ไปเป็นกงสีใหญ่ๆนะเป็นคณะใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆอยู่กันเต็มๆอบอุ่นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นครอบครัวที่เขาต้องการให้เป็นครอบครัวที่มีวัฒนธรรมที่ดีอันหนึ่งอาตมาว่าจีนเนี่ยเป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันมากๆยิ่งโตเท่าไรเขายิ่งรู้สึกว่ามันเป็นความเจริญมันเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นอะไรต่ออะไรดีนะซึ่งอาตมาว่าไอ้ความคิดอย่างนี้น่ะแทนที่เราจะเป็นแต่แค่ครอบครัวของเราเป็นพันธะนิยมญาตินิยมแค่นั้นมันก็ควรจะขยายออกไปเป็นสังคมนิยมเป็นชาตินิยมเป็นสากลนิยมเป็นเทวนิยมออกไปจริงๆเราได้เรียนมาแล้วความรู้ในเรื่องความรัก10มิตินะความรัก10มิติตั้งแต่ความรัก10มิติมิติที่8นี่นะเริ่มต้นของพุทธเนี่ยเริ่มต้นของพุทธเท่ากับเราเข้าใจความรัก10มิติตั้งแต่1ถึง7ความรัก10มิติมิติที่8นี่เท่ากับมิติที่จะต้องเข้าใจ1ถึง7และเราก็จะต้องพยายามปฏิบัติเราอยู่ในฐานที่จะจริงจิตใจของเราจริงขนาดไหนที่เราจะมีความรักในระดับที่สูงขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ความรักมิติที่1เนี่ยนักปฏิบัติธรรมแท้ๆแล้วก็ถึงแม้จะแต่งงานก็จะต้องรีบปลดลดละลงไปเรื่อยๆแล้วความรักมิติที่หนึ่งกามนิยมแม้เราเองจะมีกิเลสมีคู่ศีลห้าก็จะต้องเรียนรู้อย่างสำนึกแล้วก็อย่างพยายามที่จะแผ่ความรู้ไม่ใช่ความรักแผ่ความรักให้กว้างออกไปเป็นพันธนิยมเป็นญาตินิยมเป็นสังคมนิยมเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันกว้างขึ้นไปที่จะมีสามารถเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่แวดวงที่เล็กๆแคบๆไม่จะมีความรักเผื่อแผ่อยู่แต่แคบๆต้องพยายามดูสมรรถภาพของตนเองดูกำลังวังชาของตนเองดูความสามารถของตนเองแล้วก็เพิ่มความเป็นจริงที่จะให้มีความรักมันขยายกว้างสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นคือความรักมิติที่8นะเรียกว่าสัจจะนิยมซึ่งเราสามารถรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าความรักต่างๆนี่คือชีวิตของเรานี่จะต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่แคบแต่จะต้องให้เห็นแก่กว้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะกว้างไปโดยไม่มีขอบเขตกว้างไปโดยไม่รู้จักตัวเองไม่มีอัตตัญญุตาไม่มีการประมาณตนไม่มีการประมาณขอบเขตของแม้แต่บริษัทอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาศรัทธาจะต้องมีศีล จึงจะบริบูรณ์ขึ้นเราก็ปฏิบัติศีลเพราะว่าธรรมชาติของลูกพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีศีลเป็นหลักชีวิตนะตั้งแต่เบื้องต้นความหมายของศีล5ก็เราต้องประพฤติปฏิบัติจริงๆเลยว่าให้สามารถทำได้โดยปกติศีลหมายความว่าปกติก็โดยไม่ต้องฝืนอะไรเราอยู่กับสัตว์อยู่กับมนุษย์โลกเราก็ไม่มีเบียดเบียนไม่มีฆ่าไม่มีแกงไม่มีทำร้ายอะไรใครมีสมาอาชีพในศีลข้อ2สร้างสรรพึ่งตนเผื่อแผ่เขาได้ไม่ไปอยากได้ของใครไม่เป็นโลภโมโทสันของใครไม่ไปเอาเปรียบเอารัดใครมีแต่สร้างสรรมีสมาอาชีพแล้วก็จะเผื่อแผ่ให้เป็นบุญเป็นทานนะเป็นบุญเป็นทานจริงๆนะฝึกฝนไปในเรื่องของกามนะถ้าเราแม้แต่เราอยู่ในฐานภาคนึงที่มาอยู่ในฐานศีล5กามนิยมเราก็จะสังวรจะลดละลงมาเรื่องคู่เรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็สังวรสํารวมลงมาลดละลงมามันจึงจะมาด้วยกันมันจึงจะลดด้วยกันเรื่องวาจาก็จะต้องพยายามปฏิบัติจริงๆเลยในขอบเขตในบริษัทในหมู่กลุ่มในแวดวงที่เราจะอยู่ด้วยหรือจะพูดออกไปข้างนอกก็ตามวาจาเราก็จะต้องสํารวมสังวรนะฝึกฝนจริงๆเลยให้มันเป็นปิยวาจาหรือเปยวัชชะนะทานก็สั่งสมอยู่เปยวัชชะก็พยายามฝึกฝนอยู่สร้างสรรค์ศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งเป็นอัตถจริยาสั่งสมทรัพย์สั่งสมศรัทธาศีลจาคะปัญญาเพื่อให้เกิดการเป็นอยู่โดยหลักของสมานัตตาการสังขารวัตถุการสังเคราะห์หรือการกระทำชีวิตชีวิตจะเกิดการสังเคราะห์มีเรื่องของการสังเคราะห์ตลอดเวลาปรับปรุงตลอดเวลาในสังเคราะห์นี่คือการกระทําการปรับหรือมีปฏิกิริยาที่จะขัดเกลาหรือรังสรรค์แตกตัวอะไรควรรวมรวมอะไรควรแยกแยกอะไรควรทำลายทำลายอะไรควรรังสรรค์ให้มันเจริญยิ่งขึ้นเจริญการสังเคราะห์เนี่ยจะเกิดสภาพอยู่ตลอดเวลาเลยจึงเรียกว่าการดำเนินอยู่มันจะเกิดปฏิกิริยาหรือชีวะชีวิตที่จะดำเนินไป อยู่อย่างสำคัญในสังขารวัตถุ4นี่เราจะมีแกนของสมานัตตาเป็นตัวที่จะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาหรืออรหันต์เสมออรหันต์หมายความว่าเราจะต้องดูคุณธรรมรู้จักเขารู้จักเรารู้จักผู้ที่อยู่ร่วมด้วยผู้ใดเขาเป็นโสดาผู้ใดเขาเป็นสกิทาผู้ใดเป็นอนาคาหรือคุณธรรมอย่างไรมีในใครไม่ใช่ว่าลอยลมอยู่ไม่รู้จักสภาพอะไรต่ออะไรไม่ใช่เราจะรู้เราจะเห็นแล้วเราก็จะปรับตัวของเราสมานัตตานี่ก็คือการสั่งสมให้เกิดทานเกิดปิยวาจาเกิดอัตถจริยาที่มันสอดคล้องมันลงตัวนะเพราะฉะนั้นสั่งสมตลอดเวลาเลยว่าเราจะมีทานหรือมีจาคะแล้วเราก็จะสั่งสมวาจามันต้องใช้วาจาแม้แต่คนใบ้ทุกวันนี้ก็พูดด้วยมือคนใบ้แท้ๆแหมสื่อด้วยมือนี่งดอย่างนี้อะไรอาตมาอ่านไม่เคยทันเขาอะยังสงสัยมันอ่านได้ละเอียดละออแค่ไหนใบ้เขานี่นะเขาก็ทำก็คงได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะมันก็สร้างไวขึ้นมาอย่างงี้เขาดูเขาทันนะคนเราไม่ได้ใช้หูก็ใช้ตาเก่งคนตาบอดไม่ใช้ตาก็ใช้หูเก่งสัมผัสทางหูเก่งคนตาบอดเนี่ยมองไวได้ยินไอ้นั่นไอ้นี่เขาเข้าใจตามเสียงเนี่ยนะใช้เสียงเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่จะสื่ออะไรต่ออะไรให้เข้าใจเขาก็ใช้หูคนตาบอดส่วนคนหูหนวกหรือคนใบ้เขาก็ใช้ตาไวเก่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องใช้แล้วก็จะรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสื่อเป็นเครื่องบอกที่ทำให้เขาเข้าใจอะไรต่างๆนานาแล้วก็ปรับเมื่อคนเราสังวรระวังชีวิตของพวกเราเนี่ยมีประโยชน์มีการเจริญได้ศึกษาได้ฟังผู้ใดดูถูกดูแคลนมาฟังทำไมมาอะไรต่ออะไรไม่เห็นว่าพิธีกรรมอันนี้มันเป็นคุณค่าผู้นี้ก็คล้ายๆกับไม่จะเข้าใจยึดถังหุดตังอะไรต่างๆนานามาทำวัดเช้าเนี่ยมันจะมีอะไรเราทำอะไรอะไรของเราเอาอยู่อย่างประมาทมันก็ได้อย่างประมาทผู้ใดที่ไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจจริงๆนะทำให้มันได้สูตร เป็นพิธีกรรมของเราเป็นกิจวัตรของเราเป็นสิ่งที่เราจะพาเจริญของเรามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอะไรของเราดีตั้งใจดีๆไปเรื่อยๆมันจะเจริญอย่างบางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ว่ามันจะเป็นไปเลยพอเผลอไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีดูแล้วเมื่อมันมีพัฒนาการตรวจสอบเราก็ตรวจสอบไม่ใช่คนงมงายต้องตรวจตัวเองมีเตวิชโชดูเสมอตรวจตราว่าเราเองเราทำอะไรผ่านมาแล้วบุพเพนิวาสานุสติเรารึกไอ้สิ่งที่ผ่านมาอดีตต่างๆนานามีอะไรเกิดมีอะไรดับจตูปปาตญาณทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งความเป็นอยู่โดยเฉพาะจิตใจตรวจเป็นตรวจทั้งจิตใจมีอะไรเกิดอะไรดับกิเลสโลภโกรธหลงความติดความยึดความถืออะไรที่เป็นกุศลอกุศลในเรื่องจิตใจนะอกุศลจิตกุศลจิตอกุศลจิตก็คือกิเลสนั่นแหละก็คือบาปนั่นแหละนะกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆนะก็คืออกุศลจิตจะแตกแยกแยะไปยังไงก็แล้วแต่เรียกเป็นภาษาไอ้ความไม่ดีไม่งามอะไรที่เกิดทางอาการทางจิตเราก็เข้าใจจริงๆตรวจตราไปศึกษาเป็นนักศึกษาตลอดไปมีไตรสิกขามีการศึกษาไตรสิกขาเราจะเห็นจริงๆเลยว่ามันสอดคล้องกับองค์ธรรมของพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้นี่ไปด้วยกันจริงๆเลยมีอะไรจะได้เอามาอธิบายมันก็สอดคล้องกันร้อยเรียงกันเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันนะมีศีลเจริญจริงๆนะศรัทธาโดยเฉพาะทรัพย์เป็นหลักเนี่ยทรัพย์4หรือทรัพย์6ทรัพย์7เนี่ยมันเป็นหลักมันจะเกิดการพัฒนาว่าแต่ก่อนนี่เราไม่มีหิริอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้เรามีหิริในเรื่องของฐานของกุศลที่เจริญขึ้นอีกเราก็จะฮิริว่าเนี่ยไอ้กุศลที่เราทำได้ขนาดนี้ที่ดีขึ้นยิ่งกว่ามันมีอีกเราก็จะละอายว่าไอ้นี่เป็นสิ่งไม่ดีที่เราจะต้องเลื่อนชั้นแล้วนะต้องพัฒนาอันนี้เราต้องละให้ได้กรรมกิริยาอย่างนี้วจีกรรมหรือมโนแค่นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องล่วงพ้นท่านใช้ในภาษาของฌานเนี่ยว่าเราจะล่วงนะล่วงฌาน1สู่ฌาน2ล่วงฌาน2สู่ฌาน3ล่วงฌาน3สู่ฌาน4ล่วงฌาน4เข้าสู่ฌาน5หรืออรูปฌานที่1ล่วงอรูปฌานที่1สู่ล่วงพ้นไปสู่ฌานที่6ที่7ที่8ไปอย่างนั้นตามลำดับนะล่วงพ้นคือ9ล่วงพ้นไปเรื่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นจะบอกด้วยภาษาว่าเราฆ่าหรือว่าเราละเราล้างก็ตามโดยนามธรรมแล้วมันละเอียดละออว่าเราใช้ภาษาเหมือนกับรุนแรงเหมือนกับทำลายมันก็ไม่ได้ทำลายเราบางทีมันก็เป็นเพียงว่าสิ่งนี้เราปล่อยวางสิ่งนี้เราเจริญขึ้นกว่านั้นทิ้งอันนั้นไปเอาอันสูงต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดความเชื่อความเห็นมีปัญญาเข้าร่วมกับศรัทธาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าชีวิตเราเออมันดีนะมันเจริญขึ้นมันเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีไอ้นนท์ไอ้นี่เกิดก็เพราะว่าระบบพวกนี้แหละมียัญญพิธีมีการกระทำด้วยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าใจหุตังซ้อนขึ้นไปอีกว่าการบวงสรวงเส้นสรวงหรือว่าการรู้จักนามธรรมนามธรรมที่เราเส้นสรวงสังเวยหรือมาจากรากสัพพะเสวยเนี่ยเราได้เสพอันนี้เสร็จแล้วเราก็ในภาษาของทางพวกเส้นสวงสงเวยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้แก่พระเจ้าสมัยโบราณเขามีศาสนาแบบพระเจ้าก็สงเวยพระเจ้าหรือสงเวยวิญญาณใหญ่สงเวยประมาทตมันเส้นสวงให้เช่นเขาบอกว่าเขาเองเขาทำอะไรถวายพระเจ้าทำดีสร้างความดีถวายพระเจ้าเพื่อจะไปอยู่กับพระเจ้าในความหมายอย่างนั้นนะเส้นสวงบวงสวงเราก็ทำอย่างนี้แหละเราก็ทำอย่างที่เรียกว่าทุกๆวันก็พยายามปฏิบัติกายวาจาใจประพฤติตามหลักมรรคองค์8นี่แหละเพื่อให้เกิดกรรมทั้งหลายแหละปรับพฤติกรรมปรับกิจกรรมปรับพิธีกรรมหรือว่าเราสามารถที่จะมีพิธีกรรมที่เกิดคุณค่ารู้ว่ามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลยัญญพิธีต่างๆหรือพฤติกรรมเนี่ยมาทำวัดเนี่ยเราเรียกพิธีกรรมเราไม่เรียกงานแบบงานที่เราจะไปเดี๋ยวก็เราจะไปทำงานและเป็นกิจกรรมอันนี้เป็นพิธีกรรมเพราะทุกวันเรามีทั้งกิจกรรมทุกวันเรามีพิธีกรรมจะเป็นอย่างสั้นอย่างน้อยหรืออย่างมากอย่างใหญ่อย่างเป็นรูปเป็นร่างเลยก็อะไรก็ตามเรามีกรรมโดยเฉพาะ ปรับพฤติกรรมที่อาตมาย่อไว้มีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมกรรมต่างๆมาทางด้านศาสนามาทางด้านงานการมาทางด้านการเป็นอยู่ของชีวิตหลักๆพฤติกรรมทั้งสองอย่างเราก็ซ้อนอยู่ในนี้อยู่ในพิธีกรรมกับกิจกรรมนี่แหละเพราะถ้าใครไม่ดูดายหรือใครไม่ประมาทใครทำให้ครบครันทำให้สมบูรณ์ในชีวิตมีกิจกรรมมันสมบูรณ์มีกิจวัตรอันสมบูรณ์หรือมีพิธีกรรมมันสมบูรณ์พิธีกรรมเล็กพิธีกรรมน้อยพิธีกรรมใหญ่พิธีกรรมมันก็ไม่มีประจำมากเท่ากับกิจกรรมหรอกหรือพฤติกรรมก็อยู่กับตัวเราตลอดเวลาตัวพฤติกรรมเนี่ยมันอยู่กับเรากายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็เรียนรู้ของเราปรับพวกเราให้เจริญขึ้นเป็นสุจริตเป็นกิจกรรมที่สุดไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่สุจริตคือสุจริต3นั่นแหละเมื่อเราทำสุจริต3ของเราได้ดีโดยหลักโพชฌงค์7มรรคองค์8มันก็เท่ากับทำลายนิวรณ์5เพราะนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเพราะเราก็เท่ากับทำลายอวิชชาหรือลดอวิชชาลงไปเสมอมีแต่วิชามีแต่ความเจริญของญาณปัญญาวิชชาก็ลดอวิชชาเป็นวิชาเพราะเราลดอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์5ด้วยสุจริตกรรมด้วยการสำรวมอินทรีย์6ด้วยการมีสติสัพพัญญะด้วยการเจริญด้วยสติสัพพัญญะด้วยการโยนิโสมนสิการและพร้อมกันนั้นโยนิโสมนสิการจะเจริญเราก็ไปควบคู่กับปรโตโกสะควบคู่ไปกับปรโตโกสะนี่ก็หมายความว่าเราจะต้องไม่ปิดไม่เป็นศาสนาฤาษีเราจะต้องขยับขยื่นเปิดพยายามที่จะอยู่กับหมู่นี่แหละก็ต้องฝึกทางวาจาพระธรรมกถึกเนี่ยเทศพระธรรมกถึกคือผู้ที่แสดงธรรมเป็นผู้แสดงธรรมคือผู้เทศผู้พูดเราอยู่กับคนคนหนึ่งเราก็เทศกับคนคนหนึ่งเราอยู่กับ2คน3คนเราก็ฝึกเทศกับคน2คน3คนมันก็เป็นบริษัทจนกระทั่งขึ้นเทศกับหมู่กับกลุ่มบรรยายได้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นการฝึกปิยวาจาหรือเปยยวัชชะมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะฝึกวาจาวจีกรรมแต่เราจะพูดอย่างไรเราจะมีประโยชน์ทั้งทางกายกรรมมีประโยชน์ทั้งวจีกรรมและมันมาจากมโนกรรมเป็นประธานทั้งนั้นแหละเราก็ฝึกเพราะฉะนั้นทำไมศรัทธาจึงประกอบไปด้วยความเป็นธรรมกถึกเพราะว่าเราก็ต้องใช้อย่างนี้แล้วเจริญขึ้นจริงๆจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าสู่บริษัทก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีบริษัทที่กว้างขึ้นจะต้องเปิดขึ้นมาเรื่อยๆขยายเราจะต้องมีความรักให้มีกว้างขึ้นมีเมตตาเผื่อแผ่เกื้อกูลสร้างตัวเองเป็นพระเจ้านั่นแหละมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นที่พึ่งของมนุษย์ชาติก็สูงขึ้นเข้าสู่บริษัทก็เป็นพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่แปลเป็นภาษาตื้อๆเอาไว้แค่นั้นเองว่าเข้าสู่บริษัทก็หมายความว่าเราเองเราขยายแวดวงขยายความกว้างมีความรักแผ่ไปกว่ามิติที่เล็กๆก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนั่นคือเข้าสู่บริษัทแล้วก็จะต้องถึงขั้นสามารถที่จะสอนสามารถที่จะมีคำสอนสามารถที่จะแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นความเจริญที่แท้จริงเป็นความเจริญของผู้ที่เจริญนั้นๆเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในศรัทธาความเจริญในศรัทธาที่เจริญขึ้นอย่างนี้เนี่ยเจริญขึ้นไปตัวศรัทธาและบริบูรณ์ในองค์นั้นขึ้นไปทั้ง10นี่นะเราจะเข้าใจว่าทรัพย์แท้ๆมี4หรือว่าทรัพย์แท้ๆมี7นี่ก็ตามขยายหิริโอตปะพระหุสัจจานี่ก็คือความรู้ที่เราจะรู้ระลึกรู้ยิ่งรู้จริงเลยว่าในจิตใจของเรามีหิริมีโอตปะจะให้ก่อให้เกิดสัพพปาปัสสะอกรณังจริงๆเลยละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปจนกระทั่งเราหมดบาปไม่ทำบาปใดๆเลยแล้วก็รู้กุศลเมื่อรู้บาปก็จะรองรู้บุญเมื่อรู้กุศลก็จะรู้อกุศลเมื่อรู้อกุศลก็จะรู้กุศลเราจะยังกุศลให้ถึงพร้อมมีแต่สุดท้ายเราไม่มีละบาปมีแต่จะปรับกุศลเท่านั้นเองมีแต่จะปรับด้วยความเฉลียวฉลาดพัฒนาด้วยความเฉลียวฉลาดให้มันเจริญให้มันดียังกุศลถึงพร้อมไม่สันโดษในกุศลจิตใจเป็นพระอรหันต์แล้วจิตบริสุทธิ์หมดแล้วสัจจิตตประโยชน์ทัปนังแล้วก็จะยังกุศลไปผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางอย่างจึงไม่ถือว่าบาปอาจจะเป็นอกุศลบางอย่างสำหรับบางคนแต่ท่าน ถ้าพระอรหันต์แล้วท่านทำด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไม่มีอาบัติเป็นสติวินัยท่านมีสติแล้วก็มีปัญญาเท่าที่ท่านมีแต่อาจจะผิดพลาดคนอื่นถือว่าผิดคนอื่นถือว่าเป็นอกุศลสำหรับเขาสำหรับเราก็ศึกษาฝึกฝนไปแต่ท่านไม่มีบาปไม่ได้ก่อบาปอีกเลยสำหรับตัวท่านพ้นบาปเป็นผู้ลอยบาปเป็นผู้พ้นบาปแล้วอย่างแท้จริงอย่างพระอรหันต์นี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราถือว่าพระอรหันต์ผิดนะแต่พระอรหันต์ผิดมันไม่ได้หมายความว่าผิดด้วยจิตของท่านมีเจตนาที่จะทำผิดนั้นท่านมีภูมิเท่านั้นท่านมีความเข้าใจอย่างนั้นอาจจะผิดได้บกพร่องได้นะแต่ไม่มีเจตนาเลยจริงๆเข้าใจเช่นนั้นจริงๆเลยเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วท่านก็ทำคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์หลงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองหลงจิตของตัวเองกิเลสของตัวเองแล้วก็หลงยังไม่รู้ทั่วรู้รอบในจิตตัวเองนึกว่าตัวเองได้ตัวเองเป็นตัวเองมีนึกว่าตัวเองเจริญแล้วก็หลงทำผิดถ้าหลงทำผิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรับอาบัติเหมือนกันไม่ปรับอาบัติทั้งที่ผู้นี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ยกสติวินัยก็ไม่ปรับอาบัติพอเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีหลงแล้วในเรื่องกิเลสของตัวเองไม่มีแล้วหมดเกลี้ยงกิเลสตัวเองไม่มีก็ยกเป็นสติวินัยไม่ปรับอาบัติอีกเหมือนกันพระอรหันต์เพราะงั้นผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าสิ่งใดมันหลงโดยไม่รู้ไม่ได้เจตนาจริงๆมันหลงผิดจริงๆไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจอะไรจริงๆเลยมันเป็นการหลงผิดท่านก็ไม่ปรับอาบัติสำหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสส่วนพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วนะท่านก็ยกสติวินัยอย่างนี้เป็นต้นเพราะท่านถึงเอาเจตนาเป็นกรรมเจตนาเป็นสิ่งที่บกพร่องเจตนาเป็นสิ่งที่เกิดบาปเกิดบุญอะไรอยู่ที่จริงไม่ใช่บุญมันก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปไอ้ตัวเฉพาะบาปในระดับที่เรียกว่าบาปนะที่จริงแล้วกุศลนั่นแปลว่าความฉลาดบางทีท่านก็ไม่ฉลาดพระอรหันต์บางทีท่านไม่ฉลาดพอที่จะรู้สิ่งนั้นมันบกพร่องอยู่เป็นได้เพราะฉะนั้นท่านต้องพยายามเจริญพัฒนากุศลไม่ให้มีสิ้นสุดเจริญได้เรื่อยๆความเฉลียวฉลาดเจริญได้เรื่อยๆสิ่งที่เป็นกุศลจนกว่าจะถึงขั้นสัมมาสัมโพธิญาณแหละโอ้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในการสั่งสมศรัทธาจริงๆก็สะสมศรัทธาในทรัพย์ทั้งหมดคือความเชื่อศาสนามากมายใช้ศรัทธาเป็นตัวเชื่อเขาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อโดยความเฉลียวฉลาดเขาก็มีปัญญาตามฐานะของเขาแล้วเขาก็จะเจริญด้วยศรัทธาศาสนาพุทธก็เจริญศรัทธาเหมือนกันศรัทธาของพุทธนั้นมีปัญญาโดยเฉพาะท่านตรัสไปเป็นหลักธรรมเลยแล้วก็มีอาการอย่างนั้นแหละศรัทธาก็คือความเชื่อมันเชื่อจริงๆนะอย่างอาตมานี่เชื่อว่าอาตมาไม่ไปทำอะไรอื่นจริงๆอาตมาทำอะไรอยู่ทุกวันนี้มีข้อบกพร่องอะไรไม่ควรจะปรับขึ้นก็รู้ว่าตัวเองควรปรับอะไรตัวนี้เรายืดหยาดไปตัวนี้เราไม่ค่อยเต็มนะตัวไม่เต็มที่เลยตัวนี้แวะๆวนๆอันนี้อะไรเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้อันนี้บกพร่องผิดพลาดไปหน่อยเลยนะอันนี้มันไม่สมบูรณ์ทีเดียวมันไม่ดีไม่งามอย่างนี้จะดีจะงามกว่านั้นก็คือข้อบกพร่องอะไรของเราเราก็ต้องรู้ของเราแล้วเราต้องสังวรระวังอวดดีว่าฉันเยี่ยมฉันยอดฉันเก่งฉันวิเศษอะไรจนกระทั่งไม่มีอะไรผิดอะไรบกพร่องเลยไม่ได้มันมีความเจริญอีกจริงๆทุกคนคงยอมรับอันนี้เพราะเราปรับไปพัฒนาไปด้วยความเบิกบานร่าเริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงเรามีสิ่งบกพร่องเรามีกิเลสก็รับรู้กิเลสของเราจริงๆแล้วแก้ไขอย่าไปที่ได้ลวงคนอื่นซ้อนให้มันบาปซ้อนบาปหนักบาปหนาเข้าไปอีกไม่เอาพยายามทำจริงๆในชีวิตของเราก็ดำเนินไปดีมีมิตรดีมีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพถึงขนาดมีสัมมาอาชีพในระดับโอสัมมาอาชีพถึงขั้น5พ้นมิจฉาชีพ5แล้วเราก็ปรับตัวที่มันยังไม่แข็งแรงยังตลบตะแลงยังหนักเข้าแล้วในกุหนาลัปนานิเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตาเราจะมาอยู่ตรงที่กลางเนมิตกตาสิ่งที่เรายังไม่แข็งแรงเนมิตกะมันแปลว่าเสียงโชคแปลว่าความเสียงโชคแปลเป็นไทยนะมันหมายความว่ามันยังไม่ชัดเสี่ยงโชคก็คือยังไม่ชัดมันยังเสี่ยงความเจริญความได้ดีโชคคือสิ่งที่ได้ดี มันยังเสี่ยงๆอยู่ว่าจะได้ดีหรือไม่ดียังไม่แน่นักเสี่ยงโชคเพราะเราเอาจนกระทั่งไม่เสี่ยงหรอกเป็นโชคเลยเป็นความชัดเจนเป็นความแข็งแรงเป็นความมั่นคงให้ได้เลยเพราะจริงๆแล้วเราปรับในรูปเนี่ยเราจะปรับถึงขนาดว่าเราพ้นมิจฉาทิฏฐิโอ้ยขอไปพ้นจากมิจฉาชีพข้อที่5มาทำงานฟรีไม่แลกอะไรแล้วในความไม่แลกอะไรเนี่ยยังมีกิเลสของเราอยู่ยังมีใจมันยังขี้เหนียวมันยังหวงแหนมันยังเห็นแก่ตัวมันยังเห็นแก่ได้มันยังปรับไม่ลงตัวมันยังไม่มัชฌิมาดีองค์ประกอบของอะไรต่ออะไรมันก็ต้องมีผิดพลาดมีมากไปมีน้อยไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเรียนรู้ปรับความจริงแล้วก็มีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมมีงานการอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาเราก็ปรับกรรมไอ้ปรับกรรมของเราทุกเวลาเราก็ปรับอยู่กับกรรมมีกรรมสัจจะมีกรรมนิยมปรับกรรมของเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดจาคะหรือเกิดศีลอันเป็นอธิศีลเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยหลักศีลถ้าตรวจกับศีลก็มีศีลทุกระดับศีลมากมายศีลพุทธเจ้าสอนมาทุกกฎอันใดที่ท่านสอนเปรยไว้ก็คือศีลที่เป็นโอวาทปาติโมกศีลอะไรที่เป็นสุภาษิตอะไรที่เป็นสิ่งที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วสุภาษิตอะไรที่ท่านออกว่าเปรยปรายว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นทั้งบาปสมาจารโดยไม่ได้ไปบัญญัติเอาไว้ในวินัยไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเป็นศีลในใครปฏิบัติแต่ท่านบอกว่าอย่างนี้อย่าทำเลยนะอันนี้ไม่ควรหรอกแค่ว่าอันนี้ไม่ควรมันก็เป็นกฎสำหรับเราหรือเป็นสุภาษิตสำหรับเราแล้วก็อันนี้ไม่ควรอะไรไม่ควรอย่างไรเราก็เรียนรู้อันนี้ควรทำให้ยิ่งเราก็เรียนรู้ซึ่งมีข้อย่อยข้ออะไรมากมายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตรวจตราได้ตรวจตราแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ชีวิตก็เจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปที่เรายิ่งจะเห็นยิ่งจะมั่นใจยิ่งจะเชื่อยิ่งจะเกิดศรัทธาไม่ใช่ศรัทธางมงายเป็นศรัทธาที่มีประสบการณ์เป็นศรัทธาที่มีองค์ประกอบรองรับมีสภาวะมีสถานะต่างๆซึ่งเราจะเข้าใจเลยว่ามันอันนี้มันเกิดอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้อันนี้มันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างตมาทุกวันนี้ก็ทำไปสร้างสัมมาอาชีพให้พวกเราแล้วก็ชี้พวกเราก็จะรู้เองว่าจริงเลยนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ชินนะมันก็มั่นใจมันก็ทำโดยที่เรียกว่าเราก็เข้าใจทำไปอะไรบกพร่องเราก็รู้ให้จริงว่าบกพร่องเราก็แก้ไขไปอย่าไปอวดดีอวดดีวันนี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันมีดียิ่งกว่าขึ้นไปเรื่อยๆพยายามพัฒนาถ้าใครเคลื่อนคลายตัวเองได้มีแผ่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นสารณียธรรมเป็นสารณียธรรม6เข้าใจว่าเมตตามันคืออะไรเมตตามันก็คือความรัก10มิตินั่นแหละเมตตาก็คือความรักแต่ใช้ในภาษาของทางพุทธเราเรียกว่าเมตตาเพราะเรามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมขึ้นมาจริงๆนะขยายความรักนั่นน่ะโตขึ้นมาจากความรักมิติที่1 2 3 4 5เจริญขึ้นมาเรื่อยๆ6 7 8ที่จริง8นั่นน่ะคือรู้ความรัก7มิติแล้วก็ขยายขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตอนนี้เราจะขยายความรักของเรานี่จะไปเผื่อแผ่อโศกของเราจะกลายเป็นความรักในระดับชาตินิยมก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะเราจะเผื่อแผ่เป็นในระดับชาติเรายังไม่ไหวทุกวันนี้เราอยู่ในระดับกำลังขยายไปสู่สังคมนิยมเนี่ยตอนนี้อาตมาเทียบไปฟังขยายให้ฟังเราจะเห็นได้พวกเรานี่กำลังมีความรักเจริญไปได้แค่อย่างเก่งก็แค่สังคมนิยมเรายังแผ่ไปไม่ถึงระดับชาตินิยมยังไปสากลนิยมเลยนะโอ้โหแผ่ไปถึงประเทศนอกมาไปถึงไปญี่ปุ่นเลยเหรอก็จะยกตัวอย่างเทียบๆไปถึงอะไรนะไปถึงประเทศออสเตรเลียไปถึงประเทศอะไรนะที่ยูโกสลาเวียไปถึงอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ยังไม่ไปอะยังไม่ไปแผ่เผื่อยังไม่กันเดินออกไปอะไรเราก็แค่นี้แต่เขามากันแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้เมื่อวานนี่ก็มีพระบังกลาเทศมานี่พระไต้หวันมาพระญี่ปุ่นมาไอภิกษุณีไต้หวันมาวันนี้ไม่รู้กี่เนี่ยเดี๋ยวจะเรียงมาเนี่ยนะพระญี่ปุ่นมา มื่อวานนี่ก็มีพระบังคลาเทศมาไม่ใช่พระเนปาลพระเนปาลมาและนี่ก็พระไต้หวันพระนะภิกษุเลยนะตอนนี้จะมาวันไหนลืมละวันที่สามมาที่ปฐม40รูปพระไต้หวันโอ้ไอเราก็ยังบอกจะให้นั่งยังจะมาฉันอาหารที่นั่นเสร็จเลยนะโอ้โหพระ40รูปคิดดูสิพระไต้หวันจะไปฉันอาหารด้วยที่ปฐมโศกอาตมาปรุนี่ก็จะต้องไปปฐมโศกอย่างว่าเนี่ยมันขยายขึ้นไปเราไม่ได้ออกนอกประเทศเราไม่ได้อยากเผื่อแผ่ไปถึงขนาดระดับสากลนิยมอะไรเลยชาตินิยมก็ยังไม่เกิดตู้ตี้ตู้ตี้อยู่แค่เนี้ยเขาแค่รับเราแค่เนี้ยชาติเผื่อแผ่ออกไปไม่ใช่ว่าเราอยากไปให้มาให้ชาติมานิยมหรือว่าให้ระดับชาติเข้ามารับรองเราแต่เราต้องสร้างของเราเราต้องทำของเราออกไปจากสังคมนิยมนี่แหละมันก็จะโตไปเป็นชาตินิยมจากชาตินิยมมันก็จะโตไปเป็นสากลนิยมสากลนิยมก็จะโตลึกซึ้งเข้าไปที่เรียกว่าเทวนิยมในระดับจักรวาลเลยนะเทวนิยมนี่ก็คือคุณภาพคุณภาพของเราเนี่ยจิตวิญญาณทางด้านจิตวิญญาณนี่จะออกไปอย่างจริงจังเลยเพราะฉะนั้นในระดับเทียบเคียงกับศาสนาทุกศาสนาเลยศาสนาอื่นก็แค่เทวนิยมเป็นหลักเพราะนั้นของเราที่เรียกว่าสัจจนิยมในระดับมิติที่8เนี่ยต้องเข้าใจความรัก10มิตินี่โดยเฉพาะ7มิตินี่เราจะต้องพยายามที่อาตมาหยิบมาพูดนี่เพราะเราได้ทำมาจริงตามลำดับอาตมาพานำพาทำมาเรื่อยๆคุณไปอ่านทบทวนในความรัก10มิติอีกได้แล้วก็พยายามให้เห็นจริงว่าความรักที่อาตมาพยายามอธิบายนี่มันก็คือเมตตานี่แหละเราก็ประพฤติฝึกฝนถ้าในพวกเราเองไม่มีสมานัตตาไม่ได้เกิดความมีโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทานาคาเสมอสกิทาก็คือความเกิดของพวกเราเนี่ยเกิดถ้าเราเกิดเป็นพระอริยะสูงขึ้นเมตตาเราก็จะสูงขึ้นเราก็จะเป็นลูกพระเจ้าหรือเราจะมีความเป็นพระเจ้าเกิดเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้มีจิตบริสุทธิ์สะอาดมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาจริงๆมีตรีมูรติ3มีเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์มีจริงๆเกิดจริงๆเพราะฉะนั้นจะเกิดเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเกิดลาภธรรมิกาเฉลี่ยลาภก็คือจาคะมีปัญญาในการเฉลี่ยลาภมีปัญญาในการเมตตาเอื้อเฟื้อเจือจานมีความรักที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นประโยชน์คุณค่าเผื่อแผ่ออกไปจริงๆแก่มนุษย์สัตว์โลกแก่คนอื่นๆออกไปเพราะอะไรเพราะว่าเราเองมีแก่นสารของทิฏฐิสามัญญตามีแก่นสารของศีลสามัญญตาเราจะเกิดสารณียธรรมที่ว่าศีลสามัญญตากับทิฏฐิสามัญญตาคืออะไรคือสมานัตตาเราเกิดทิฏฐิสามัญญตาเกิดความเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวกันสอดคล้องกันไม่ใช่เราอยู่แต่ของเราอยู่ในภพของเรามาก็นั่งหลับไม่หลับหรอกอยู่กับของกูเองนี่แหละไม่รู้คนอื่นก็จะเป็นอย่างไรไม่เกิดปัญญาญาณไม่ได้รับการกระทบสัมผัสจากคนอื่นไม่ได้รับการเรียนรู้ผู้อื่นผู้อื่นเขามีจริตอย่างไรคนร้อยคนก็จริตต้องคนร้อยคนไม่ใช่จริตแค่ร้อยจริตนะบางทีคนนี้มีจริตอย่างนี้บ้างคนนี้จริตอย่างนี้บ้างคนนึงมีหลายจริตบางทีเอออารมณ์นี้จริตแบบนี้ฮะอารมณ์นี้จริตแบบนี้ฮะแต่เถอะมันก็มีแกนนะมีแกนนะบางคนแกนจริตมันก็มีแกนเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนนี้เรียกว่าแกนศรัทธาจริตคนนี้เรียกว่าแกนพุทธิจริตคนนี้เรียกว่าแกนของราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกะจริตนี่พุทธจริตพุทธิแล้วก็อะไรอีกอัน6จริตนะศรัทธาพุทธิแล้วก็วิตกะนะราคะโทสะโมหะศรัทธาพุทธิวิตกะนะ6จริตบางคนก็ประเดี๋ยวอารมณ์นี้ก็อย่างนี้จริตก็ได้มันก็มีมากมีน้อยอยู่เป็นแกนมันมีแกนเหมือนกันแต่มันก็ผสมผสานแล้วเราเปลี่ยนเราไม่ได้ยึดไปติดเราเป็นสายศรัทธาก็เป็นศรัทธาตาพุทธตลอดการไม่เราเปลี่ยนมาเป็นปัญญาด้วยป ัญญาตรงไปอ้าวเลยกลายเป็นปัญญามากกว่าศรัทธาก็ได้นะแต่พวกใดวิตกจริตก็เอาแล้ววกวนอยู่ตรงนั้นนะวิตกจริตเนี่ยประเดี๋ยวก็ตรงไปโน่นเดี๋ยวก็ตกมานี่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราเองหรือผู้ที่เราได้คบได้หามิตรดีสหายดีเนี่ยเป็นที่เราเรียนแล้วก็เรียนจากหมู่เราไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะไปเรียนรู้จากผู้อื่นต่อไปอีกบางครั้งถ้าเรายังไม่ออกจากภพอยู่แต่คนเดียวไม่พยายามสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีกิจกรรมอะไรร่วมกับหมู่กับฝูงกับกลุ่มไม่พยายามที่จะให้มันมีปรโตโคสะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปรโตโคสะแล้วก็ไม่ลึกซึ้งไม่แยบคายไม่ชัดเจนไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจออกมากับบทฝึกขัดที่แท้จริงมันจะช้าคือสมาธิทิฏฐิของเราจะไม่เจริญนะองค์ที่ทำให้สมาธิทิฏฐิเจริญก็คือปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการเนี่ยเมื่อสองตัวนี้ไม่เกิดจริงไม่ได้มีบทบาทฝึกฝนจริงนะสมาธิไม่เจริญไม่กว้างหรอกไม่กว้างนะไม่เกิดธรรมวิจัยสัมโพธชงที่กว้างมันก็วิจัยแต่อยู่ในภพที่เราเองมีมันไม่มีของเก่าเหมือนก็กบในกะลาครอบกบในกะลาครอบก็จะวิจัยของเขาอยู่นั่นเขาไม่ได้รับอะไรเพิ่มจนกว่าจะออกจากกะลามันก็ถึงจะได้รับไอ้เนื้อนี้นี่เป็นเหตุปัจจัยได้สังเคราะห์ใหม่ได้ทำวิจัยใหม่สมาธิทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นเมื่อเราได้รับอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราก็จะมีบทบาทของมรรคองค์8มรรคขังคะจึงจะเจริญด้วยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละที่จะเกิดความเกิดปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่มีแต่ตรรกะไม่ใช่มีแต่คิดนึกแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นสภาวะจริงเกิดรองรับมันก็จะเจริญดีเร็วๆขึ้นมาเรื่อยๆมันเราเองก็สามารถสมานตตาทำให้ตัวเราเองมีทิฏฐิสามัญญตากับหมู่กับฝูงที่เราอยู่ไปเรื่อยๆเสมอสมานกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีหลักเกณฑ์ของศีลเพื่อนฝูงมีมติอะไรนั่นก็คือหลักเกณฑ์ที่มีเป็นไปยิ่งมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้มีหลักอะไรมีเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์ที่เราใช้ในหมู่ในกลุ่มบางทีเราไม่ได้อยู่ในหมู่กลุ่มนั้นเขาก็มีหลักเกณฑ์ในหมู่กลุ่มนั้นหมู่ทำงานหนังสือเขาก็มีหลักเกณฑ์ของหนังสือถ้าเราโผล่ไปที่หนังสือทำไม่เป็นก็เกณฑ์กลางๆไปเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เขามีหลักเกณฑ์นี้นะแล้วมันเกิดคุณค่าอะไรเกิดประโยชน์อะไรเสียหายอะไรเป็นการทำได้ดีเสร็จแล้วเราก็มีทุกอย่างสักซ้อมสังคหวัตถุสีนั่นแหละมันก็สร้างสภาพที่เราจะต้องพูดต้องจากันต้องโอภาปราศัยกันจะต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้กันอันนี้บกพร่องก็ว่ากันติเตียนกันอันนี้ดีก็สั่งสมทั้งสิ่งที่เจริญสิ่งที่บกพร่องแก้ไขปรับปรุงกันมันเป็นเรื่องของชีวิตมีบทบาทของชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะถูกปรับปรุงไปเรื่อยๆๆแล้วเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลแท้เป็นสิ่งที่เกิดจากความจริงไม่ใช่ว่านั่งดลเดาจะเกิดการสังเคราะห์สร้างขึ้นไปเรื่อยๆๆเพราะฉะนั้นศรัทธาเราจะเกิดด้วยต้องออกสู่บริษัทก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมกถึกตอนแรกนี่คือการแสดงธรรมทำไมต้องมีการแสดงธรรมสู่บริษัทอีกกล้าอาจหันแสดงธรรมสู่บริษัทก็คือการขยายเพิ่มขึ้นมาจากธรรมกถึกตั้งแต่คนหนึ่งเราอยู่กับหมู่นี่ก็แสดงธรรมกับคนในเรานี่แหละพระธรรมกถึกแสดงกับ3คน4คน5คนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งเป็นพี่เขากว้างขึ้นจนกระทั่งกลายมาเป็นหลักกับหมู่แล้วเราก็จะไม่ใช่ว่ามันเป็นดุนนะแล้วก็จะเข้าสู่บริษัทก็จะมีหมู่อื่นหมู่กว้างหมู่ไกลมาให้เราได้เทศเราเทศนี่นะเราเทศก็อย่างทำวัดเช้านี่ก็มีหมู่ในพอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีคนนอกมาก็คือหมู่พวกเราอยู่บ้างคนนอกๆก็จะน้อยลงไม่ใช่คนนอกๆก็จะน้อยกว่าหมู่เราไปเรื่อยๆได้แล้วมันก็ขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเราสามารถออกไปข้างนอกรับนิมนต์ไปนู่นมานี่จนกระทั่งเข้าไปสู่สภาพสังคมส่วนนอกเลยเจ้ากล้าอาถรรพ์เลยมันจะเป็นลำดับขยายมันจะขยายวงที่เราเองเราสามารถที่จะฝึกฝนประมาณบริษัทเป็นบริษัทนี้ตอนนี้เราจะเทศที่ไหนหมู่กลุ่มนี้เนี่ยรู้จักเรามาก่อนหรือไม่เราจะเข้าใจการประมาณอย่างดีเพราะงั้นจะทำอะไรจะเกิดมัชฌิมาเกิดสัพพุริสธรรมเราจะเป็นสัตบุรุษที่จะรู้จักบริษัทหมู่กลุ่มรู้จักบุคคลรู้จักกาลเทศะรู้จักเนื้อหาอัตถธรรมะต่างๆแล้วก็จะต้องประมาณตนด้วยมีอัตตัญญุตาด้วยแล้วก็จะประมาณก็คือการจัดสัดส่วน การจัดสัดส่วนจะได้พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปมากไปอ้าวเกิดพิษน้อยไปก็ไม่เจริญไม่เกิดประโยชน์น้อยไปไม่ทำปฏิกิริยาอะไรเลยนะถ้ามากไปก็ทำปฏิกิริยาบันไลพังชักศึกเข้าบ้านเกิดระเบิดอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอย่างจริงนะมันพวกเรานี่ทำอะไรอยู่ในหมู่ของเราเองนี่จะต้องพยายามฝึกฝนให้ดีไปก่อนขนาดอยู่ในหมู่เรานี่ก็เกิดการไม่ลงตัวกันทะเลาะเบาแว้งแตกแยกนั่นแสดงว่าเราเองเรายังไม่เข้าใจว่าเราเองเราไม่เอียบไม่มีอภัยไม่มีความรักไม่มีเมตตากายกรรมไม่มีเมตตามโนกรรมหรือไม่มีเมตตาวจีกรรมไม่มีเพราะเราก็จะต้องรู้ว่าเมตตาก็แค่หมู่ของเรานี่ยังประสานกันไม่ได้เมตตากันไม่ได้อภัยกันไม่ได้เชื่อมโยงกันให้ดีประสานกันให้ดีเกิดสมานัตตาหรือเกิดทิฏฐิสามัญญตามีอะไรก็พูดกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันมีมตินั่นมตินี่เป็นความเห็นเป็นมติมตินี้มีต่างเป็นความเห็นร่วมเป็นความเห็นรวมแล้วนะเป็นมติรวมแล้วนะแล้วก็หัดวางหัดปล่อยแล้วก็ไม่เอาอัตตาแล้วก็ลดอัตตานั่นเองสมานอัตตาก็คือลดอัตตานั่นเองเอาสมานเสมอกันขมูกฟุ้งไปมีหลักเกณฑ์อันนี้ตกลงกันว่าทำอย่างนี้นะอันนี้ตกลงกันนี้นะก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีศีลสามัญญาศีลสามัญญาทิฏฐิสามัญญาก็จะเกิดการปรับให้เจริญให้ลึกซึ้งแข็งแรงกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คือการสร้างสังคมให้มีจารีตประเพณีวัฒนธรรมนั่นเองศีลสามัญญาทิฏฐิสามัญญาก็คือหลักของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของหมู่กลุ่มมันจะเกิดไปเกิดการปรับตัวเกิดการสร้างสรรค์ขึ้นไปเรื่อยเพราะสารณียธรรม6เกิดจริงเป็นจริงเกิดเมตตาจริงๆหรือเกิดความรัก10มิติจริงๆนี่ขยายความให้ฟังให้รู้เรื่องไม่ใช่โมเมแล้วเรามีสิ่งที่รองรับจริงอยู่คุณฟังดีๆเถอะจะเข้าใจนะเพราะทุกวันนี้นี่เราเหมือนกับคนไม่มีเมตตาเหมือนกับคนใจร้ายอยู่แม้แต่ในพวกกันเองเหล่ากันเองมีคนหลายคนเข้ามาอยู่มาอยู่กับชาวโศกเราอยู่เสร็จแล้วบอกว่าอาตมาฟังแล้วเนี่ยถ้าอาตมาเป็นคนอ่อนแอก็จะเจ็บปวดหัวใจว่าโอ้คนอยู่ที่นี่เนี่ยมาอยู่ในอโศกเนี่ยที่นี่แรงน้ำใจไม่มีคนมีเมตตาพวกชาวโศกนี่พวกเรานะพูดชาวโศกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เกิดความไม่เกิดการประสานคนเหล่านี้จะมาก็มาบางทีก็วางเลยนะวางพวกเรานี่ไม่เอาทานมันเกิดอัตตามานะชนิดหนึ่งมันเกิดกิเลสชนิดที่เราว่าเราไม่ประสานเราชังเราไม่ชอบและเราก็จะไม่รับประโยชน์หรือว่าจะเกิดทำอะไรต่ออะไรร่วมกันมันไม่เกิดการเป็นมิตรการเป็นพี่น้องเกิดการอภัยเกิดการพยายามที่จะสมานในสมานัตตาให้เกิดโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทานะต่อให้คนผู้นี้นี่เป็นชาวโศกที่มีความเป็นโสดาบันแล้วในพวกเรานี่มีโสดาบันตั้งเยอะตั้งแยะเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกเขาจะไม่รู้เขาจะรู้สึกว่าตัวเขานี่ดีมันเป็นอัตตามานะชนิดหนึ่งพวกนี้นี่โหดร้ายพวกนี้นี่ไม่มีเมตตาพวกนี้เข้าไม่ได้เขาก็จะไปสัมพันธ์กับคนข้างนอกคนข้างนอกมีที่ไหนโสดาคนข้างนอกไม่มีโสดาหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เป็นเสมอสมานกับโสดงโสดาแต่เขาจะใหญ่กับคนข้างนอกเขาก็ไปเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออะไรต่ออะไรก็สร้างความก็ดีอย่างนึงเหมือนกันนะแต่มันไม่เจริญมันไม่เจริญเพราะว่ามันไม่เกิดความลึกซึ้งซับซ้อนว่าทำไมโสดาเขามีเงี้ยคนเราได้ดีอย่างนึงเราได้ทรัพย์คือเป็นโสดาเราก็มีทรัพย์อริยทรัพย์เราหลงตัวไม่รู้ตัวหรอกมันมีอัตตามานะไม่รู้ตัวหรอกโสดาก็เถอะทำมาจนถึงวันนี้แล้วก็เกิดผลนะเกิดสภาพจริงขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เหลือแต่ว่าพวกเราต้องเรียนรู้ในกรรมกิริยาในการงานในการสัมพันธ์กับสังคมเรียนรู้ทั้งหมดแหละฝึกฝนไปนี่ตอนนี้เราจะมีเมตตาเท่าไหร่เมตตาบางคนกว้างเกินไปโอ้ยอะไรก็จะรับมาไอ้หนูก็สงสารเขาไอ้หนูก็จะช่วยเหลือไอ้หนูก็จะแบกหามไอ้หนูก็จะต้องไม่ทำเราทำไม่ไหวหรอกเราขยายไปเรื่อยๆตามลำดับเพราะขณะนี้เนี่ยอาตมาบอกแล้วพวกคุณก็คงพอมองออกว่าเราเอง กามนิยมความรักหรือเมตตาเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมลาภธรรมิกาของเราเนี่ยสารณียธรรม5 4นะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมลาภธรรมิกาเฉลี่ยลาภนี่เราทำขนาดนี้มันจะมีสภาวะหรือมีสถานะเห็นได้ว่าแล้วมีแผ่ออกไปได้แค่สังคมนิยมเท่านั้นในระดับลูกๆหลานๆแท้ๆลูกแคบๆเนี่ยอย่าไปหาเรื่องมามากเลยนี่ไม่ต้องมีลูกมีอะไรเนี่ยปลดปล่อยด้วยซ้ำญาติปริวัติตังมีลูกแท้ๆก็พยายามปลดปล่อยพูดนี่ก็ไม่ได้ให้ไปกระด้างกับลูกกับเต่าจริงๆหรอกนะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องลดละลงมาว่าเออเห็นแก่แต่กับลูกของเราเนี่ยมันก็อยู่แต่แค่พันธนิยมบางคนไม่มีลูกเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้รู้แล้วก็รักกันเหลือเกินกามนิยมคู่นี้ไม่อยู่ในคู่นี้เราฟังในคู่นี้คนอื่นก็ไม่เอาด้วยมันขยายออกไม่ขยายเมตตาไม่ขยายความรักออกไปเผื่อแผ่ให้มันมีพันธะนิยมไปให้มันมีลูกมีเต้าบางทีคนอื่นเป็นลูกเราหลานเราเหมือนกันนะหรือกว้างขึ้นไปเป็นญาตินิยมญาติเรานะเรามีพี่มีน้องมีปู่มีตามียายมีป้ามีน้ามีอากว้างขึ้นบ้างในหมู่เรานี่ดูบ้างสิเผื่อแผ่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมขึ้นไปให้กว้างเราค่อยๆขยับส่วนอาตมาพาพวกเราทำเนี่ยออกไปสู่สังคมนิยมอาตมาก็พยายามระมัดระวังอยู่นะพวกเราอยู่ในนี้ก็เหมือนกับลูกกันเหมือนกับลูกกับเต้าก็อยู่ในนี้คุณก็ต้องพยายามปรับตัวเองศึกษาให้มารู้จักอารกามมนิยมคู่เดียวนี่เราก็พยายามลดกันอยู่แล้วนะเพราะมาเป็นพันธนิยมก็จะต้องแม้ว่าเราเองยังไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีคู่แค่แคบๆสองคนเราก็มีลูกมีหลานลูกหลานก็คือผู้ที่เป็นน้องเราก็ต้องเผื่อแผ่มีเมตตาแก่ผู้น้อยก่อนเราก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่เราก็เผื่อแผ่จนสูงขึ้นเป็นญาตินิยมเราก็จะมีเผื่อแผ่พี่น้องป้าน้าอาอะไรขึ้นนอกจากลูกจากหลานแล้วก็ขึ้นไปหาความกว้างขึ้นการที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ใหญ่มันยากกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้น้อยใช่ไหมลักษณะเราต้องช่วยเหลือเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องช่วยลูกก่อนเราจะไปช่วยเหลือพ่อแม่เราจะไปช่วยพ่อแม่อีกทีเนี่ยโดยเฉพาะช่วยทางธรรมเนี่ยมันช่วยอะไรอ่ะช่วยให้ได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาช่วยให้ทางธรรมนะสมบัติที่เราจะให้ได้ให้ผู้ใหญ่นี่ก็ให้หรือน้องลูกๆแล้วหลานก็ให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเพราะมันเป็นอริยทรัพย์เราไม่ได้ช่วยใครให้ไปตื่นหนองในลึกๆซึ้งๆขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราก็พยายามที่จะเป็นคนที่จะต้องมีประโยชน์คุณค่ามีทรัพย์แล้วก็จะต้องขยายเมตตาขยายความรักขยายความรักออกไปเรื่อยๆนะพยายามขึ้นไปวันพวกเราก็ไล่ขึ้นมาตามลำดับนี่แหละความรักสิมิตินี่มาเรื่อยๆพอมาถึงญาตินิยมก็จะออกมาสู่สังคมนิยมแล้วอาตมาก็พาพวกเราทำอยู่กับสังคมนิยมกว้างออกไปสู่ในแวดวงของพวกเราก็เนี่ยเผื่อแผ่นี่ก็มีสัมพันธ์ออกมาเรื่อยกว้างกับสังคมไปจนถึงระดับชาติระดับหมู่กลุ่มที่เป็นสมมุติของโลกเขาเลยละชาตินิยมนะในระดับชาติระดับประเทศซึ่งเป็นขอบเขตจะมีวัฒนธรรมของชาติจะมีอะไรอะไรของชาติมันก็กว้างมากแล้วส่วนจะไปสู่สากลนิยมนั้นน่ะถ้าถึงระดับชาติแล้วประเดี๋ยวมันจะก้าวไปเองสู่สากลนิยมมันจะโด่งจะดังออกไปเองมันจะเป็นไปเองถ้าสมบูรณ์ก็คือเทวนิยมสมบูรณ์ซึ่งมีความรู้ในสัจจนิยมคุณจะทำได้คุณต้องมีวิมุตตินิยมซึ่งเป็นความรักมิติที่9แน่ต้องเป็นวิมุตติแท้จริงตามระดับตามระบบของพุทธศาสนาพุทธเลยเพราะฉะนั้นว่ามิติความรักมิติที่8มีความรู้เรียนรู้ในมิติ7มิติถ้ามีความรู้ใน7มิตินี้เป็นสัมมาทิฏฐิคุณจะทำความรักมิติที่8ที่ว่าสัจจนิยมหรือเริ่มเป็นพุทธไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ใดมีความรู้มีสัมมาทิฏฐิดีรู้จักความรัก10มิตินี่แหละรู้ขอบรู้เขตรู้ระดับก็คือรู้โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์รู้จักสมานัตตารู้จักเสมอสมานในระดับโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันต์เสมออรหันต์ได้เป็นลำดับเป็นขั้นตอน ประมาณเป็นประมาณผิดพลาดน้อยลงแรกๆมันก็ต้องประมาณผิดพลาดบ้างผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแม่นขึ้นไปเรื่อยๆแม่นขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามภูมิปัญญาพุทธภูมิปัญญาพุทธไม่ใช่ภูมิปัญญาไทยนะภูมิปัญญาไทยนี่เป็นสำนวนของดร.นิธิโยศรีวงศ์หรือไงภูมิปัญญาไทยไหนก็ชื่นชมกับคำนี้ศัพท์นี้กันไทยไปไหนไม่รอดมันไม่มีภูมิปัญญาไทยพอภูมิปัญญาไทยเนี่ยไม่มีภูมิปัญญาพุทธเข้าไปมันก็เป็นไทยกอเป็นไทยอย่างนั้นนะฮะไทยอุณาตาเร่นะมันต้องมีภูมิปัญญาพุทธนี่แหละยิ่งใหญ่ในพุทธมีคำว่าไทยอยู่ในนั้นมีคำว่าอิสระเสรีภาพพราดรสันติภาพสมรรถภาพอยู่ในนั้นเสร็จอยู่ในนั้นความเป็นไทยนี่ก็คือความเป็นพุทธที่สมบูรณ์แบบถ้าเรามีความรู้พุทธมันกว้างกว่าคำเป็นไทยอย่างเดียวความเป็นไทยได้แค่หมายถึงมุมหนึ่งความอิสระเสรีภาพเท่านั้นเองเนี่ยอาตมาได้ขยายความธรรมะอะไรต่ออะไรต่างๆให้ฟังถ้าเรามีบุพเพนิวาสานุสติระลึกตอบตรวจทานใครมาอยู่นานๆปีแล้วก็จะระลึกได้ว่าพวกเราเริ่มมีอะไรมาตรวจสอบอดีตผ่านมาเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีรูปธรรมมีนามธรรมขนาดไหนจนกระทั่งถึงวันนี้ของเรานี่ก็ก่อสังคมก่อกลุ่มมูเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เล็กแต่ก็ทำอะไรขึ้นมามีรูปมีร่างมีอะไรอะไรขึ้นมารังสรรค์กันขึ้นมาไปได้เรื่อยๆมีพฤติกรรมปรับพฤติกรรมขึ้นมามีกิจกรรมมีพิธีกรรมกันขึ้นมาตามลำดับเพราะงั้นเราศึกษาพยายามศึกษากันแม้อาตมาไม่ได้ลงเทศเขาก็พยายามเปิดเทปที่อาตมาเทศเอาไว้ฟังเถอะฟังซ้ำฟังซากมันไม่แปลกอะไรหรอกแล้วก็พยายามตั้งใจฟังดีๆจะเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรมจริงๆแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วถ้าเรารู้ชัดเจนขึ้นเมื่อรู้ชัดเจนขึ้นปัญญินทรีย์มันเกิดเมื่อปัญญินทรีย์มันเกิดมันก็ทำให้เราเองธรรมวิจัยดีขึ้นเมื่อธรรมวิจัยดีขึ้นสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นปฏิบัติองค์มรรคดีขึ้นสัมมาทิฏฐิก็ดีขึ้นจริงๆเมื่อสัมมาทิฏฐิเจริญขึ้นกำลังอินทรีย์พละของอินทรีย์5พละ5เกิดขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาปัญญินทรีย์ก็เกิดเป็นปัญญาพละหรือศรัทธาสัทธินทรีย์ก็จะเกิดเป็นศรัทธาพละเป็นที่สุดเมื่อศรัทธามันเป็นที่สุดมันเชื่อมั่นด้วยสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงเห็นความจริงที่มันเกิดแล้วมีปัญญาเข้าไปสอดส่องและมีญาณทัศนวิเศษถึงขั้นวิมุตติญาณทัศนะเลยมีญาณทัศนะเห็นวิมุตติเข้าใจแล้วมันเกิดวิมุตติที่ไม่ใช่วิมุตติใดๆไปนั่งกดข่มแต่มันวิมุตติเพราะมีปัญญาวิมุตติเข้าไปบริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นเจโตรู้เจโตนอกจากเห็นเจโตรู้เจโตเป็นอกุปาเจโตวิมุตติเป็นวิมุตติที่ไม่กลับคำเริ่มแล้วเราก็ยังเห็นว่าเราเองเรารู้อะไรรอบอีกมีปัญญารู้รอบมีความเจริญทางสัพพุริสธรรมมีความเจริญทางสัพพุริสธรรม7ประการเจริญขึ้นไปเป็นสัตตบุรุษที่แท้ไม่ใช่แคบๆไม่ใช่ซื่อบื้อตื้อนี่ถ้าใครฟังเป็นอาตมาองค์ธรรมในธรรมะของพระพุทธเจ้าต่างๆหลายๆเรื่องมาประกอบกับหลักการหลักที่อาตมาได้ทำมาอธิบายวิเคราะห์หรือว่าตั้งหลักของความรักสิมิติไว้ให้ด้วยแล้วก็ได้อธิบายไว้แล้วกับรักสิมิติตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้พิมพ์เพิ่มออกไปจำหน่ายจ่ายแจกอีกพิมพ์มาจะ10ครั้งแล้วนะความรักสิมิติเนี่ยอาตมาเมื่อไม่กี่นานเนี่ยเอาพอไปบรรยายปลุกเสกคราวนี้ก็หยิบความรักสิมิติขึ้นมาประกอบมากขึ้นยังคิดว่าจะมาเรียบเรียงใหม่วันมาฆบูชาก็อธิบายความรักสิมิติอยู่ก็คิดว่าจะเอาความรักสิมิตินี้มาเรียบเรียงบรรยายมาบรรยายใหม่มาเรียบเรียงใหม่ทำให้มันดูดีขึ้นกว่าเล่มเก่าหน่อยแต่ไม่รู้จะมีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ไม่รู้นะให้มันชัดเจนให้มันวิพิสดารหรือว่าลึกซึ้งกว่านั้นอีกหน่อยมันก็มีนิรุตติปฏิภาณเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็คงจะทำได้หรอกตอนโน้นก็อธิบายไปในปฏิภาณความรู้ในฐานขนาดโน้น มันก็ต้องไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะมันก็น่าจะเจริญได้กว่านี้แต่เอาเถอะจะค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เมื่อหยิบมาใช้หยิบมาเป็นหลักวิชาหยิบมาเป็นหลักการในการเรียนรู้ประพฤติแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องให้มันมีสภาวะรองรับตามนั้นขึ้นไปจริงมันก็จะเกิดเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นในความรักสิมิติก็คือการสร้างเมตตาความรักในศาสนาแหละเราเรียกเมตตาเราไม่เรียกความรักเพราะว่ามันเป็นปนเปเขาเป็นพระบอกว่าความรักพูดความรักคนส่วนมากมันเป็นนึกถึงแต่แค่มิติที่หนึ่งความรักระหว่างเพศมันเป็นนึกถึงอันนั้นอ่ะใช่ไหมทุกวันนี้ในเมืองไทยอ่ะเพราะว่ามีความรักแล้วยังใครเขาไม่เรียกว่ามีความรักเขาจะไม่นึกถึงว่าความรักของพ่อแม่ด้วยความรักกับมิตรสหายเพื่อนฝูงเขาจะไม่พูดใช่ไหมวันนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้มีความรักแล้วนะจะทักตั้งแต่เด็กๆ กำลังหนุ่มแตกพานไปก็ตามหรือไปทักผู้ใหญ่แล้วก็ตามเป็นโสดมานานเดี๋ยวนี้เป็นง่ายมีแฟนหรือยังหรือมีความรักหรือยังก็ถามกันว่ามีความรักมั่งยังอะไรเงี้ยต่อให้คนโสดขนาดไหนก็แล้วแต่อายุ40โสดอยู่ไปถามว่ามีความรักยังเขาก็ไม่หมายถึงว่าความรักของเพื่อนสหายมิตรสหายหรือญาติโกโยติกาหรอกใช่ไหมจะทักกันมีความรักยังเป็นรู้กันในทีละวัฏฐานที่เข้าใจว่าหมายถึงความรักที่เกี่ยวกับคู่เมถุนความรักที่เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับกามแน่นอนใช่ไหมฮะในนี้ก็เถอะในนี้ก็เถอะถามว่าในนี้ก็เถอะเนี่ยแล้วเราก็จะไม่พูดกันเท่าไหร่ในนี้เราก็จะไม่ทักกันเท่าไหร่แต่ถ้าถามกันขึ้นมาซื่อๆคนข้างนอกเขาไม่ได้ถือว่าอะไรนี่ถือว่ามีความรักหรือยังมีคนรักหรือยังมีความรักหรือยังมันก็จะหมายถึงเรื่องเพศเท่านั้นเพราะเราจึงไม่ใช้เลยเอาก็ขอมาใช้เมตตาเราจึงไม่ใช้ถ้าบอกว่าจะเป็นความรักที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นความรักทางเพศเนี่ยเมื่อเวลารู้ธรรมะแล้วเราจึงจะไม่ใช้ถ้ามาใช้ถ้ามันลดละเสียได้มันดีนะแล้วมาอธิบายซ้อนลงไปถึงขนาดว่าในเรื่องของเพศนี่นะถ้าแม้ว่าคุณจะเป็นโสดาบันเนี่ยคุณไม่ต้องมีความรักก็ได้แต่คุณไปแต่งงานเพราะความรักถ้ามันมีความรักคุณไม่แต่งหรอกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้ากิเลสของคุณมันมากคุณอาจจะแต่งเพื่ออะไรเพื่อบรรเทากิเลสอันนั้นเท่านั้นเองไม่ต้องมีความรักก็เรื่องอะไรก็แค่คลายบำบัดกิเลสของตัวเองเท่านั้นเองนะแล้วถ้ารู้แล้วจริงๆด้วยนะถึงยังไงจะบำบัดกิเลสของตัวเองความรักที่จะไปบำบัดกิเลสที่ตัวเองมีกิเลสทนไม่ได้จะต้องแต่งงานมีคู่เพื่อปลดเปลื้องกามเมื่อปลดเปลื้องกามมารวมกามคุณของคุณในเรื่องของเพศคุณก็ไม่อยากได้ลูกหรอกพอรู้อยู่ว่ามีลูกมานะมันจะทุกข์ขนาดไหนก็เข้าใจแล้วยิ่งคนทุกวันนี้สมัยนี้แต่งงานกันไม่ยอมมีลูกกันง่ายๆน้อยคู่ที่จะบอกแต่งงานแล้วรีบมีลูกเดี๋ยวนี้โอ้ยังสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ได้ยังไม่มีฐานะคืนมีลูกมากันแย่เขาจะยังไม่มีง่ายๆนอกจากคนที่ฐานะดีหรือคนที่อยากมีลูกอีกต่างหากได้ต่างๆเขารู้ว่าสังคมเศรษฐกิจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าว่าแต่เศรษฐกิจเลยแม้แต่วัฒนธรรมหรือสังคมมีลูกมาทุกวันนี้มันก็ยุ่งยากเลี้ยงมันก็ลำบากจะอยู่กับสังคมเขามีลูกสักคนสองคนก็ลำบากเข้าใจกันแล้วมันเป็นเพียงบำเรอกิเลสหรือบำบัดกิเลสเท่านั้นถ้าไม่มีกิเลสแรงจนกระทั่งไม่ต้องไปบำบัดรอไม่ต้องไปมีคู่มาให้มันยุ่งยากคนเดียวก็ทุกข์จะตายแล้วยังไปหาคนมาอีกคนหนึ่งมาเพราะว่าจะเป็นห่วงผูกกันทุกข์เหมือนกับเราว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลโอ้ตัวเธอเองจะว่ายน้ำเข้าฝั่งคนเดียวมันเป็นละเอามาอีกคนมาผูกมันก็จะช่วยกันว่ายเข้าไปฝั่งไม่มีใครก็คิดหรอกต่างคนต่างว่ายได้เข้าทะเลได้เข้าฝั่งได้มันก็ดีกว่าอย่างนั้นก็ว่ายน้ำตายกันอยู่กลางทะเลเลยจะเอาคนนั้นมาผูกเขาอีกเนี่ยจะได้ช่วยกันว่ายเหรอมิได้ไม่ใช่ฉุดกันนะทีไม่ได้เขารู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่สาธยายเพิ่มเติมเป็นการทำวัดเป็นการฟังธรรมเข้าใจดีแล้วอะไรจะได้ดีแล้วก็ไปทบทวนหรือว่าพยายามจัดแจงพัฒนาขึ้นมาให้มันดีขึ้นอีกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพอ